Oto kilka prostych zasad, 10 przykazań. Część druga wciąż twardo obstaje przy zasadach. Życie co i nóż stawia nowe wyzwania, a ja staram się trwać i dla wytrwałych graba. Widzisz, w dzisiejszych czasach spojrzy na mnie wilkiem młodzież przełykająca kolejną pizzę, ale nie zamilknę i kręcąc longa powiem ci, że pieprzę chemię i ty też weź to zostaw. Dalej, wspomniałem już o tym w poprzedniej części, ale dla tych co nie słyszeli powtórzę. Biegnij przez życie i nie daj się zamknąć ramką. W kwadracie praca, szkoła, panna, bambosz. Łatwo przekimać swój czas przytulnie, ale chyba warto coś przeżyć nim zamkną trumnę. Więc skup się synek, ustal garść zasad, odpuść jeśli masz kaca, bo nieraz próbowałem zmieniać wszystko w życiu po melanżu nad ranem. Mam zasadę, ziomy raczej też mi przyklasną. Wódeczka? Chętnie, ale nigdy przed 13. Mam własny paszport na życie i receptę. Przejście, nie czyniąc innym szkody tym przejściem. Jestem pozytywnym gościem z przedmieść, grającym w pozytywnym będzie, emanującym szczęściem. Wiesz, życia nie walczysz, sam ustal własne zasady. Część druga, afro na poważnie. Oto kilka prostych zasad, masz refleksje. Wiesz, każdy kieruje się własnym kodeksem, pogoni za szczęściem. Trzymaj się reguł, które wyznaczają serce. Jeszcze raz. Oto kilka prostych zasad, masz refleksje. Wiesz, każdy kieruje się własnym kodeksem, pogoni za szczęściem. Trzymaj się reguł, które wyznaczają serce. Po pierwsze, nie szanuj tych, co nie szanują ciebie. Ostatecznie kto cię wesprze i tak nigdy nie wiesz. Pewien bądź twojego zdania, jeśli na czymś ci zależy, dołóż te starania, aby prosto do celu mierzyć. Niszcz każdy reżim i zwróć uwagę na to, by mieć coś, co da ci frajdę. Jak stary pan nie wibrator, życie to maraton, który sam musisz przebyć jak najciekawiej. Zanim zamieni się w niebyt, zdaj sobie sprawę, co jest dla ciebie ważne i tu rada. Nie daj się zawładnąć rzeczom, które posiadasz. Zaś co do panien, nieważne jakby była piękna, zawsze używaj gumy, zwłaszcza jeśli jej nie znasz. Rzuć pęta, jakimi są opinie na twój temat. Wszędzie mówią ci co robić, jak wyglądać, lecz się nie ma. Pisz swój poemat, każdy dzień jest następnym wersem. Cokolwiek robisz, staraj się łamać konwencje. Bierz konsekwencje za rezultaty swych postępków i nigdy nie myśl o sobie jako o świata pępku. Jeszcze kilka elementów, by uzupełnić gry plan. Unikaj rozgłosu jak tripla, bo sława to dziwka, na której czasem można się przejechać. Oto kilka prostych reguł szczęśliwego człowieka. Zasad, nasze refleksje.